Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Kids of Death na dzień dobry. Dziś w budziku, a gdy na budziku, a to właśnie ta pora. 4 minuty po godzinie 4. No, 4:04, nawet 4 sekundy, bo Dig for it, k naszej piosence dnia. lost in hell. My body's reflecting light, invite me to the dark side. We have nothing left when it will be okay. Those stars are high, I can touch them. Please send me quickly there. We saw the I D4D w naszej piosence dnia ponownie w porannej audycji po 8.30, a tymczasem na budziku 8 po 4. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Nie musisz wcale mnie pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta. Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta. Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Kazik i kwartet Proforma z ostatniego, jak dotychczas, 1863 balonikowego notowania listy przebojów trójki z miejsca trzeciego na czwarte. Jak będzie w tym tygodniu? Wszystko zależy od Państwa głosów. Mam nadzieję, że w tym tygodniu nie zabraknie także w budziku, ale nie tylko, również w porannej audycji nienachalnych zachęt do głosowania właśnie na kolejne notowanie listy przebojów trójki. 11 minut po godzinie czwartej. To jak zwykle budzikowe, rozgrzewkowe czynności korespondencyjne. Dla wyrównania szans przypomnę SMS 71335, mail budzik@polskieradio.pl i numer telefonu 22 i same trójki. Ciekaw jestem, kto dziś jako pierwszy zgłosi swą obecność po drugiej stronie radioodbiornika. A zatem 11,5 minuty po godzinie 4, trzy szybkie ciach, ciach. Trójkowy budzik. Dostrzegam w dali jakiś błysk, więc tam próbuję dojść. Tak trochę ciężki mam ten krok, to znowu twoja moc. Najchętniej spróbowałabym tak z tobą twarzą w twarz. Lecz boję się, że taki stan Daria Zawałów i na skróty też z listy przebojów. Kwadrans po godzinie 4. No, piękne trzy szybkie dziś z pozdrowieniami. To w takim naszym budzikowym gronie bardzo się cieszę zawsze na tego typu pierwsze oznaki sympatii, życzliwości, że to w poniedziałek, że po weekendzie, że za bardzo się nie chce. A tu jednak jest taka iskierka takiego ciepła, takiej, jak wcześniej wspomniałem, życzliwości. No nie chciałbym powiedzieć miłości, ale gdy mówimy o naszym budzikowym gronie, by nie sięgnąć także słów nasza budzikowa rodzina, to oczywiście to słowo miłość jak najbardziej uzasadnione. Mailowo dziś, za chwilkę dowód tego. Mailowo, dzień dobry, w Płońsku 7 stopni, lekka mgła nie pada, a po drodze trafiały się jeszcze bardziej gęste mgły z okolic, pan Andrzej z okolic Płocka, Torunia, Olsztyna, no taka No właśnie trasa tak naprawdę nominalnie z okolic Ryk. Pan Andrzej w trasie, jak zwykle, gorąco pozdrawia już obudzonych. No i właśnie tu o tej miłości, sympatii mówię, ale jeszcze to uczucie będzie podgrzewane. Pierwszy sygnał mailowy dla pana Andrzeja. Uwaga, teraz SMS-owo. Pani Edyta z Białegostoku. Krótko i na temat. Pozdrawia Tomka o poranku. Tak jest to napisane. Uwaga. I pan Tomek jako pierwszy dziś telefonicznie. Mgła na trasie Gorzów-Gdynia i 12 stopni. Nie jest źle. Uważajmy na zwierzaki po drodze. Jak zwykle na terenach leśnych. Nóżka z gazu. Pan Tomek energetyczny dziś jako pierwszy telefonicznie. Pozdrawia panią Magdę. Więc to jednak jakaś taka koincydencja. Bardzo serdecznie dziękuję. Państwo wzajemnie wszyscy się znają z naszego budzikowego grona. I to poczytujemy sobie jako jedną wielką zaletę naszego tego wczesnego wstawania. Jest nam bardzo miło i serdecznie dziękujemy państwu za te pierwsze trzy sygnały. Po kolejne, bo podglądam, nasłuchuję, już są te krajowe i zagraniczne. I oczywiście będziemy po nie sięgać mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Dziś wielokrotnie. 17,5 minuty po godzinie 4. Powitanie nowego dnia i już za chwileczkę, już za momencik, a wcześniej ja wiem, na przykład pan Tomek energetyczny, jak znalazł, ale pewnie przyda się kawa. Stawia Karimski Klub. Eu chego lá de fora, vivo aqui, tô numa boa. Eu sou da paz, venho da terra da garoa. Andamos pelas ruas sem pedir permissão. Somos os filhos de uma nova geração. Que grita, mistura e ainda vamos além. Nem perguntamos qual é o sangue que você tem. Jingue pra lá, pra cá, e cê me agradeça. Tá na hora de abrir tua cabeça. Basta uni, ai, on. Czurny confies, malakum. Ja piu, zakuriu. Pabaldit i ja chaciu. Pod stolom i ja i on. Bakal wina, krustalny dzwon. Nalewaj wina pokrepcie. Na duszę nam będzie lepcie. Traigo la bomba como es. Somos hermanos y nos amamos. Traigo la bomba como es. Nos respetamos y nos queremos. Let's go for coffee and have a chat. No more time to speak and pass for you. Let's go for coffee and show the face. We're moving to life and meet some new friends. Let's go for coffee and have a chat. No more time to speak and pass for you. Let's go for coffee and show the face. We're moving to life and meet some new friends. Jetzt bin ich da und weiß warum. Jetzt kann ich den Geheimtipp in diesem Drumherum. Die Luft ist kühl, das Sofa weich. Und ich genieße all die Düfte dieser Ort. Das ist mein Reich. Si, ça, si, allez, on y va les gars. Mon cœur envahi de joie, peu importe la provenance des langues, les couleurs de peau. Joue pas grand rôle sur la scène du karma. Réunis les forces, les idées, les impros, la muse, oui, c'est ça la musique. Allez, on y va les gars, on y va les gars. Let's go for coffee and have a chat. No more time to speak and pass for you. Let's go for coffee and I'll show the place. We'll meet you out and make some new friends. Let's go for coffee and have a chat. No more time to speak and pass for you. Let's go for coffee and I'll show the place. We'll meet you out and make some new friends. Gadanie, co przypomina pod wieżą babę spotkanie. Wystąpić też mogą poważne obawy, czy rozumiemy w ogóle, o czym tak wspólnie parlano. Otóż tak, oczywiście, odpowiedź brzmi moja. Nuty i dźwięki to nasza główna ostoja. A słowa, które różne języki splatają, dodają kolorów, eliminując szarość. Let's go for coffee and have a chat. No more time to speak and pass for you. Let's go for coffee and I'll show the place. We'll meet you out and make some new friends. Let's go for coffee and have a chat. No more time to speak and pass for you. Let's go for coffee and I'll show the place. We'll meet you out and make some new friends. Jak to mówił z jednego z dowcipów Jasiu, w poniedziałek na pierwszej lekcji, jak ten tydzień się wlecze. 21 minut po godzinie 4:00. Rozpoczynamy nowy dzień, tak naprawdę jeszcze przed wschodem słońca. Tak, tak, a z tym słońcem to dzisiaj nie żarty, naprawdę pan synoptyk. No, postarał się i zgrabniusieńką prognozę pogody nam skroił i za chwilkę, za te niecałe 10 minut będziemy cieszyć się taką właśnie, a nie inną. Na razie prognozą, a później samą pogodą. Słońce obudzi się chwilkę po 7:00, zajdzie jeszcze przed 18:00, dzień potrwa już niecałe 11 godzin, a dziś imieniny Florentyny, Gawła i Gerarda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No nie uciekniemy od tej informacji. To, że tam 289 dzień tego roku, to, że tam 70 to, do końca roku, to jeszcze to. Ale, że przed nami 16 dzień października, o, to już coś nam mówi. Ale powie nam jeden, jedyny konkret. I to będzie informacja dnia. No, co by nie mówić. To, że tam piątek 13 za... Przed nami poniedziałek. Jak to brzmi, prawda? Dzień dobry Państwu. Uwaga, poniedziałek podaje czas. 4:26. Budzikowe kalendarium. Rano, o istotne, jak zwykle o tej porze. Przypominamy sobie trzy wybrane wydarzenia z historii. Najpierw 1854 rok i tak 16 października, właśnie 163 lata temu, urodził się Oscar Wilde, angielski komediopisarz, powieściopisarz, dramaturg pochodzenia irlandzkiego, autor między innymi powieści, komedii obyczajowych, także bajek, esejów i nowel. Zmarł w roku 1900. 96 lat temu urodził się Andrzej Munk, scenarzysta i reżyser filmowy, twórca m.in. obrazów Człowiek na torze, Eroika, Pasażerka, Zezowate szczęście. Przypomnijmy, Andrzej Munk zginął w wypadku samochodowym we wrześniu 1961 roku. Dziś kończyłby 96 lat. A w 1929 roku Franciszek Żwirko pobił na samolocie RWD-2 rekord wysokości, osiągając 4004 metry. To było 88 lat temu. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego. To już za niecałą godzinę. A za 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Przerwa, taka pauza człowiekowi robi i zmienia cokolwiek. No za chwilkę dowód na to. 4:30, punktualnie. Europa północno-zachodnia, północna oraz północno-wschodnia pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtuje rozległy wyż z centrami nad Europą Południową, a pogodę w Polsce kształtował będzie wspomniany wyż z zachodu, napływa ciepłe powietrze. Polarno-morskie, prawda? Jak to zmienia? Niby tutaj takie niedopowiedzenia dwa i proszę. Uważajmy na drogach, to już na poważnie, bo ranek mglisty, w dzień ma być pogodnie, nie boimy się tego słowa, połowa października, uwaga, dziś słonecznie i ciepło, a zachmurzy się jedynie na Pomorzu, w godzinach porannych mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a w rejonach mgieł zachmurzenie może być duże, to głównie na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni, ciśnięcie się waha się w południe w Warszawie, no jak wiesz to 1010 hektopaskali, właściwy kierunek. Jeśli chodzi o jesień, to wydaje mi się, że wiele osób może polubić, to właśnie babie lato, tak jest w październiku, gdy słonecznie i ciepło. Uwaga, w dzień od 17 stopni nad morzem, w najcieplejszym momencie dnia, najchłodniej dziś nad morzem, 17 stopni. 20 stopni w centrum i to nie wszystkie pieniądze pana synoptyka. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, proszę się trzymać, tam ciepło. Kremy do opalania to chyba jeszcze nie, ale... Do 23 stopni najcieplej dziś na Dolnym Śląsku. Ciepło. Ciepło pozdrawiamy pana synoptyka. Właśnie, to po pierwszej nutce z naszego cyklu trzy na raz. No trzeba uważać, uważnie słuchać, a nie gadać i byłoby wiadomo od razu, cóż to takiego nawet i po pierwszej nutce łączy. Cóż to takiego łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, a tak... No ale jeszcze nic straconego. Drugie i trzecie nagranie można połączyć z miejscowości A do miejscowości B, a nie, to nie to zadanie. Połącz brakujące kropki. No tu już prawie, tu już byłoby blisko, rzeczywiście. Pierwsze nagranie, drugie i trzecie mają coś wspólnego i my szukamy, czy przyznam szczerze, zrodziło się w budzikowej Łepetynie, tak przygotowując się do audycji, jednak coś takiego to znalazłem. A państwo mogą to odszyfrować. Cóż to takiego? 71335 i mało tego, i podzielić się z pozostałymi i błysnąć na przykład w towarzystwie. Słuchaj, dzisiaj w budziku przed godziną piątą odgadłem. To są trzy różne nagrania, a tu jakiś wspólny mianownik. I tak to traktujemy, śmiertelnie poważnie. A z drugiej strony oczywiście z przymrużeniem oka, tak by nie zasnąć, traktując to oczywiście jako budzikową rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. 71335, numer SMS do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych z prawidłowymi odpowiedziami. A dodam, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe i niech to będzie największa zachęta dla największych leniuchów, którym to może się nie chce. No ja tam nie wiem, coś w radiu mówią, coś grają. Ja tam... Proszę spróbować. 71335. Za chwilkę nagrody, owacje, podium, wyróżnienia i piosenka w nagrodę. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie z rzędu w naszym cyklu. 3 na raz. 71335. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Tyle, no co to. Za 23 minuty piąta. Smacznego. Abonamencie za komórę i o wysokich cenach. Nie gadaj mi o polityce i o tym, że wszystko się zmienia. Nie mów tylko o swojej pracy i o tym, ile zarabiasz. O tym tu dzieci podpadł, o tym, z kim nie rozmawiasz. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic. Nie gadaj mi, że piłeś w weekend i że na mieście znów było jak zwykle. I nie mów, że masz tyle doświadczeń i wiesz, jakie życie jest przykre. Nic mnie nie obchodzi, ile twoje auto spala benzyny. I że jest promocja, bo supermarket ma urodziny. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic, albo nie mów nic, albo nie mów. Na raz. Bo chodzi o to, by od siebie nie ufaj za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie. Czasem się ich boję, chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Dzień dobry. Od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami. Rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana. Móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry. Kocham cię. Już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry. Kocham cię. Nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię. Podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Para moje, para twoje. Onomatopeiczne, paranormalne. Paranoje, we twoje. Para moje, para twoje. Onomatopeiczne, paranormalne. Paranoje, we dwoje. No i fantastyczne odpowiedzi od państwa. Pan Maciek z Warszawy jako pierwszy dziś jedzonko, jedzonko wspólne dzisiaj i smacznego. Tak, tak, tym, którzy przy śniadaniu, to i pan Maciek i ja również przyłączamy się. Bardzo serdecznie gratulujemy pani Marzena ze Skarżyska. Dziś rano trzeba zjeść śniadanie, najlepiej kanapkę, maksymalnie trzy na raz. Tak jest, bardzo dobrze. I pan Maciek z Libiąża na podium też to chleb. Ale do tego też i Paweł, który przyznaje, pierwszego nie słyszałem, bo dziś opóźnienie w trasie, ale po drugiej i trzeciej strzelam, że to śniadanko. I to nie był strzał spudłowany. Serdecznie gratulujemy jeszcze Stella o tym, że pieczywo. Pan Krzysztof również dodaje, że to dziś śniadanie coś z chlebem albo ze śniadaniem. To od pana Roberta. No i pięknie. I pan Krzysztof również o tym, że chleb. I pan Kuba także, że to może śniadanie, a może pieczywo. No, ciepło, ciepło. Ciepłe, chrupiące pieczywo. Fantastyczne odpowiedzi od państwa. Tak, to właśnie nasze rozgrzewkowe odpowiedzi. No, traktujemy cykl trzy na raz jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Scenariusz dla moich sąsiadów i Myslowic. Tam właśnie, gdy lądował ten kolega, to bohater liryczny jadł kanapkę. Dabska i awokado. No tu już z pastą awokado, chleb razowy i strachy na lachy. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. To trzy odpowiedzi prawidłowe na dzisiaj. Teraz punktualnie 4:44, 44 i 44 sekundy. Jak to wszystko wymierzone. Ale jeszcze prócz odpowiedzi prawidłowych, wyróżnienia. Po pierwsze dla pana Filipa z Lublina, który odpowiedział, że dziś wspólnym mianownikiem są marzenia i koszmary. No jeszcze pan Jurek Żeglarz gorąco pozdrawia i dodaje chory człowiek i abonament. No mam nadzieję, że to nie o trójce i nie o tej audycji, której państwo słuchają. Thank you. zmiany w naszych dłoniach płomyk. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomyk. Perłowa Łódź Antonina Krzysztoń WW. No i coś mi się wydaje, że nie zapowiedziałem, ale to takie jedno z nagrań, fantastycznych nagrań czepialskich. Jeśli by państwo nucili gdzieś w ciągu dnia wśród znajomych w pracy, to tak bardzo miło nam na sercu będzie. A przychodząc do pracy na przykład się zdarzy, że człowiek jeden, drugi, trzeci nuci to samo. O, jechałeś do pracy i słuchałeś trójki. To będzie nam niezmiernie miło, gdy państwo podzielą się takimi na przykład spostrzeżeniami. Za 10:05 sprawdzamy listę obudności. Pani Jaga w Krakowie o tym, że za oknem podobno plus i bałwanek i mgła, ale leże. No, dobrze, ważne, że człowiek słucha jeszcze i nie śpi. 10 stopni od pana Pawła z Łosic. Pani Aleksandra słyszy, że budzik pogania do roboty, by się szykować. Leszczyńskie pozdrowienia z parkingu. No bardzo serdecznie dziękujemy. W drodze do pracy do Wrocławia. Spod Krakowa pozdrawiam pani Anna. U nas na wsi mgła wisi. Prosimy jak zwykle o szczególną ostrożność. Pani Kasia, wiejska korespondentka. Piątek, sobota, niedziela po południu. Siąpiło, padało, aż wczoraj wyszło słońce. Jak kolorowo jest wszędzie, się okazało. Uśmiechy przesyła KWK. Pani Kasia, wiejska korespondentka. Pan Adam tanecznie, jak zwykle z małżonką. Jesteśmy pełni podziwu. Z miasta Smoka Wawelskiego podbija stawkę temperaturową pan Andrzej i informuje plus 9. Pan Szymon, gęsta mgła. Można by kroić słubicę na słuchu. Kłaniamy się Kielce. Także mgła jak w Londynie. To od pana Mateusza. Pan Karol z Trzepnicy. Na bezchmurnym, rozgwieżdżanym niebie świeci resztka księżyca. Na termometrze na razie tylko 9. Właśnie pan Karol przypomniał mi, bo jadąc do pracy też widziałem ten księżyc. Właściwie taki fragmencik. No co za widok. Jeśli ktoś nie widział, proszę gdzieś tam wśród gęstych mgieł odnaleźć. Takiego cieniusieńkiego rogala, taki sierpik właściwie dolny, prawy dolny, no nie róg, ale prawa dolna część tegoż właśnie, takiego bardzo chudziutkiego bananka. No, nieprawdopodobny widok. No, jednak są jakieś plusy, coś nam rekompensuje to wczesne wstawanie, bo ktoś się obudzi tam powiedzmy 7, 8, ja tam jakiś księżyc, co on tam widział? A tu, bardzo proszę, takie widoki. No jakoś staramy się znaleźć te plusy, żeby te plusy przykryły nam te minusy. Pan Tadeusz z Wałbrzycha o tym, że... O, proszę, no to ludzie słuchają ściany, mają uszy z Wałbrzycha. Księżyc pięknie świeci. O, to. Pan Antoni z Trzebiatowa. Z pięknie... No nie, no to, czy państwo podsłuchują tego, co ja mówię? No, z pięknie świecącym księżycem. Pan Antoni z Trzebiatowa. Bardzo się nisko kłaniamy. Pan Marcin z Poręby. Jak co dzień na dobry początek. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dokumentacja fotograficzna też poprawia nam humor. Pan Kuba z Tarnowa. Już za fajerą. Pan Karol, licealista dziś w dniu szefa informuje. Coś mi się wydaje, że pan Karol to jednak dyrektorem jest, a nie tylko nauczycielem jednej z placówek oświatowych. Ale nie o tym. Pan Robert na nasłuchu. Kłaniamy się nisko. Przyjemnego słuchania życzymy i przyjemnej pracy. Pan Sławek w Otwocku o tym, że mgliste plus 8 i wieje. Do tego jeszcze, jeszcze. I pan Rafał z Grodziska Mazowieckiego. Niebo gwiaździste nade mną, a droga daleka. No a w końcu pan synoptyk może zbierać same pochwały i owacje. Do tego też na stojąco. Dziś będzie piękny dzień. No, dziś jak dziś, ale tak podglądałem prognozę i o tym jeszcze będę mówił po godzinie 5. Podglądałem prognozę na najbliższy tydzień. No co tu dużo mówić. Jest dobrze. 7 minut pozostało do godziny 5. Szybciusieńko teraz, tak ja sobie uknąłem, że to tak brzmi jakby po fińsku. A z Finlandii za chwilkę między innymi także sygnały zagraniczne. Komalajki. No brzmi mi tak troszkę po fińsku. Komalajki. Psychoaktywnym dymem. kiedy oddycham, czuję węgiel. Wycięłaś moje rezerwaty, rozmontowałaś moją konstytucję, zablokowałaś moje trybunały. Ja bardzo się cieszę, między innymi pani Magda to kupuje, że to komalajki jak fiński. Przypomina mi się Mika Kojonkowski, trener swego czasu Adama Małysza. To tak, rzeczywiście bardzo polsko, swojsko brzmiało to nazwisko, ale pamiętamy, pan Mika pochodził, urodził się w Raumie, to jest w Finlandii. Bardzo dziękuję za sygnały w sprawie właśnie tego nagrania. Przypomnę, komalajki na miejscu 19 ostatniego notowania listy przebojów trójki. No i z Helsinek jako pierwszy dziś z samego rana pan Artur kłania się w Helsinkach plus 9 i ulewa. W Austrii kolejny powrót lata to od pana Stefana, naszego budzikowego podróżnika europejskiego. Dokumentacja fotograficzna, a i owszem, w Austrii kolejny powrót lata. Kłaniamy się. Chiny na nasłuchu, zdrowia i słońca życzy. Jak zwykle dzielnie nasłuchuje tamże pan Antoni. Fionia i pan Sebastian o tym, że Middelfart na nasłuchu. Morgan, ciepło 15 stopni na wyspie Fion. Nie wieje, nie pada, tak więc jesień miła, łaskawa i ciekawa. Dania też na nasłuchu. Do tego Ryga, gdzie plus 9. Tam obudzona pani Beata i Wilno. Litwa też na nasłuchu. Pani Marzena przy herbacie u mnie. Już prawie godzina 6 w Wilnie, 8 stopni. Kłaniamy się i bardzo serdecznie dziękujemy państwu za sygnały. Nie tylko te krajowe, ale przed chwileczką wysłuchany fragment tychże zagranicznych. Ciąg dalszy, gdy będą mieli państwo ochotę, oczywiście po godzinie 5. Po 5, po pierwsze, zapowiedzi nowego dnia. Będzie prognoza pogody i to jaka? Palce lizać. Prognoza pogody, to już o tym mówiliśmy, jeszcze będziemy wracać. Będą także w muzycznym kalendarzu i takie smakowitości. A poza tym muzyka z trójkowym znakiem skuteczności budzenia. No, chyba nie muszę zachęcać. Ale jeśli miałbym, to zachęcam do pozostania z nami. Za minutę 5. Czuję się źle, gdy brakuje mi hajsu, lecz jest mi okej, piję i gram. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień.